met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, welkom bij Vijf Dagen. We staan al de hele week in Volendam om te praten over hoe het traditionele dorp omgaat met verandering. En dan met name de veranderingen rond het Sinterklaasfeest. Zondag kwamen er tijdens de lokale intocht met de Sint namelijk voor het eerst roetveegpieten aan in Volendam. Eerder deze week sprak ik een voormalig Zwart Piet en nu dus roetveegpiet. Tradities veranderen dus. Wij gaan mee met de tijd van, ja, dat kan nou eigenlijk niet meer. Ja. Vorig jaar nou voor het eerst. Mijn collega's waren zich gitzwart aan het verven. Ja. En ik zei, nou, ik ben met 42 klaar. En ik vind eigenlijk dat jullie er gewoon een beetje gek uitzien. Ondanks de progressieve houding van deze roetveegpiet kwamen we in de dagen erna achter dat er nog veel weerstand is tegen het afschaffen van Zwarte Piet. Sterker nog, de Zwarte Piet is buiten de reguliere Sinterklaascomité's bezig aan een doorstart. Nou, ik heb het zo geregeld. Ik ken heel veel ex-Zwarte Pieten en die komen gewoon bij mij thuis. Zwarte Piet spelen? Zwarte Piet spelen, ja. Voordat we aan de week begonnen, vroeg ik mezelf af hoe het nou zou zijn om Volendammer van kleur te zijn, te midden van deze discussie. Wetende dat Volendam een erg traditioneel en conservatief dorp is dat, ja, veel waarde hecht aan Zwarte Piet. Daarom is vandaag de gast Michael Piquet. Hij woont in Volendam. Alleen hij is toevallig nu op vakantie in Colombia. Vandaar dat we de uitzending vandaag net even iets anders doen dan doorgaans. We zijn niet in Volendam, maar we hebben een videoverbinding met Michael. Michael, welkom. Dankjewel, Ali. Je bent, Michael, je bent 66. Je komt oorspronkelijk uit Suriname. Je bent getrouwd geweest met een Volendamse. Je woont inmiddels 46 jaar in Volendam. Jullie vieren thuis, je viert thuis in ieder geval al heel lang geen Sinterklaas meer. 46 jaar in Volendam, Michael. Ben jij de eerste zwarte Volendammer ooit? Nou, ik kan het niet zeggen, maar ik denk dat ik wel een curiositeit ben, ja, in Volendam. Want ik ben dus lang blijven hangen en ik woon nog steeds. En de meeste zwarte mensen, die zijn dus vertrokken. Die voelden zich niet zo lekker in Volendam. Die zijn weer naar Amsterdam verhuisd. Nee, maar ik ben blijven hangen. Er waren wel meerdere nog, vroeger. In de jaren, zeg maar, na de onafhankelijkheid van Suriname, daarvoor zijn er een heleboel Surinamers, hebben het land verlaten. En die, er zijn een paar ook, zoals nu vluchtelingen uit Syrië. Ja. Die zijn dus ook in Volendam terechtgekomen. Maar de meeste die zijn vertrokken. Hoe keken mensen, zeker in die begintijd, 46 jaar terug, tegen je aan? De Volendammers daar? Nou, het is zo dat Volendammers, die kijken altijd de kat uit de boom. Dus als ze je niet kennen, dan heb je geen communicatie. Maar naarmate ze zien dat je niet weggaat en dat je meedoet, je moet ook een borrel lusten. Ja, als je niet gezellig bent, dan ben je gewoon heel snel saai in Volendam. En dan maak je weinig contact. Dus je moet wel meedoen. Oké, maar we kunnen concluderen dat na 46 jaar je bent gezellig genoeg voor Volendam. Waarschijnlijk wel. Maar ja, ik heb natuurlijk ook gewerkt met Volendammers. Mm. Ik heb mijn bedrijf in Volendam en daarvoor, ik heb ook een kledingwinkel gehad in Volendam, waardoor ik dus ontzettend veel opviel. En iedereen kent mij zo'n beetje. Ja. Ja. Michael, je viert al langer geen Sinterklaas meer, terwijl tot dit jaar Zwarte Piet de beste vriend was van heel veel Volendammers. Waarom heb je die keuze ooit gemaakt? Het is wel een raar verhaal. Ik ben dus gestopt met Sinterklaas. En dat is ongeveer, even kijken, toen waren mijn kinderen, die waren 5 en 6 jaar. Dus die, 4 en 5. Die schelen 18 maanden. En die ging ik ophalen op de kleuterklas, na mijn werk. En ik kwam daaraan en ik voelde helemaal niks. En de bel ging van het einde van de school, van de dag. En toen liep, het waren 3 tot 4 klassen. En gemiddeld zitten er 40 kinderen in de klas. Dus die wil je nagaan. Ongeveer 200 kinderen, die liepen naar buiten. En ik stond daar. En wat ik hoorde was, Zwarte Piet, Zwarte Piet, Zwarte Piet. En het hele schoolplein die liep achter me aan. Ja, en ik kon niet wegkruipen en ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik voelde me ontzettend raar in mijn vel. Ik denk van potverdorie, dat nog kan. En dat is nu ongeveer zo'n 42 jaar geleden dat dit gebeurd is. Ja, want je zegt, je voelde je raar. Maar wat deed het met je van binnen? Nou, van binnen dacht ik ook van, ja, eigenlijk is het zo, de kinderen kunnen niks aan doen. Het ligt aan de ouders en de school. Dus ik was gewoon teleurgesteld dat er nog steeds zo weinig aandacht besteed werd aan educatie van dat er zwarte mensen wonen in Nederland en dat ze niet allemaal gewoon bij Sinterklaas horen. Anyway, twee avonden later hadden wij ouderavond op die school. Mm. En het was een openbare ouderavond, dus alle ouders die zaten 1 klas. En vervolgens heb ik dat aangekaart bij hoofd van de school en de andere ouders. En het werd daar gebagatelliseerd. En vervolgens wist ik gewoon van, goh, hier kan ik dus niks aan veranderen. De mensen hebben geen begrip voor wat er gebeurt. En ze zijn ook niet bereid om dus educatief bezig te zijn met Zwarte Piet. Mm. Dus toen heb ik op een gegeven moment besloten om nooit meer Sinterklaas te vieren met mijn kinderen. Want het past helemaal niet bij de toen al niet. Dat het gewoon koloniale gedrag is eigenlijk. Maar wat vonden jou... Je hebt drie jongens hè, nu, maar je hebt het over je zoons. Wat vonden die daarvan? Want op school kregen ze eigenlijk Sinterklaas en Zwarte Piet mee in die tijd. Het klopt, maar kinderen van zeg maar 4 en 5 jaar oud, die hebben het besef niet. En mijn kinderen die kwamen dan later weer... als ze bijvoorbeeld ze zaten op voetbal bij FC Volendam, bij de jeugd. En dan op een gegeven moment kwamen ze thuis, dat ze dus gewoon uitgescholden werden als zwart. En dat ze dus daardoor op een gegeven moment ook stopten met voetbal bij FC Volendam. Kijk, wij waren de eerste, zeg maar. Mm. En dat was natuurlijk gewoon... dan ben je een soort schietschijf. En ik bedoel, mensen die kijk, een Volendammer, toen de tijd, en het is misschien nog steeds een beetje zo, als men je niet kent, is het gewoon een beetje onbemind. Ja, wacht even. Ja. Je zegt gewoon echt schietschijf. Zo heb jij met je gezin je gevoel de hele tijd. In principe wel. Kijk, het is ook niet alleen met zwart zijn. Het is met als je rood bent en als je haaslippen hebt. Het is zo dat mensen altijd de zwarte schakel proberen te pakken. En voor ons was het zo in Volendam dat je gewoon af en toe hoorde van bijvoorbeeld mijn jongste zoon. Dat is nog niet zo lang geleden. Mm. Die hoorde, ik ging me ophalen van school. Dat is, even kijken, is nu 18. En hij was toen ook een jaar of 6. Ging ik hem afhalen van school in Volendam. En toen hoorde ik van een medeklasgenoot dat hij lelijk was. En dat hij gewoon eigenlijk daar niet hoorde. Dus het is in Volendam zo dat het dus zit niet bij de kids. Mm. Het zit ook bij de ouders. Ja. Brengen te weinig van dat er een multiculturele samenleving is en dat er verschillen zijn. En dat is eigenlijk het grote euvel in Volendam. Ja. Nou, je zegt van, daar heeft jouw zoon dan mee te maken. Die komt dan thuis en die vertelt dat. Ook in eerder, hè, als je voor Zwarte Piet wordt uitgemaakt. Ja. Heb je kinderen misschien ook meegemaakt, weet ik niet. Maar hoe wapen je je kinderen daartegen? Wat voor lessen geef je hen dan mee? Je moet het zo zien dat als je altijd aangevallen wordt of altijd mensen rare dingen tegenroepen, dat groei je mee. En dat kan je handelen. Want je hebt gewoon een soort van, geen wapen. Je kan er dus niet tegen wapenen, maar je kan het wel negeren. Survival skill. Ja, en je praat dan in het gezin erover en hoe je moet gedragen en wat moet je zeggen. Kijk, voor mij als zwarte man in Volendam of in Nederland, het is bijna een beetje gênant dat ik moet zeggen. Ik ken mijn plaats. Ik weet ongeveer wat er op mij geprojecteerd kan worden. Dus je gedraagt je als zodanig ook een beetje zo. En wat bedoel je daarmee, wat er op je geprojecteerd kan worden? Ik wil daarmee zeggen dat je, als je bijvoorbeeld bepaalde houding aanneemt, of stel nou, ik kijk vandaag normaal, nuchter, en dan kunnen mensen van mij vinden dat ik boos kijk. Dus het is heel moeilijk hoe witte mensen kijken naar een zwarte persoon. Als je anders eruit ziet, dan kunnen mensen dat niet zo goed plaatsen. Je denkt dat als jij gewoon een neutrale of een meer iets somberdere uitdrukking hebt, dat mensen eerder denken dat jij boos bent? Ja, ja, ja. Omdat je zwart bent. Maar als ik dit zo hoor, hè, 46 jaar in Volendam, denk ik van, hoe heb je dat al die tijd volgehouden? Ben je inmiddels wel geaccepteerd als Volendammer? Jawel. Nou kijk, maar je moet naar mijn eigen persoonlijkheid kijken. Ik vind gewoon van, ik kan Volendammers en Volendam niet veranderen. Het is zoals het is. Ik heb in Volendam een heel leuk leven. Als ik in Den Haag of in Amsterdam opgroeid zou, of tenminste zou gaan wonen met mijn gezin, dan zou ik ook een heleboel missen wat Volendam aan mij geboden heeft. Ik heb in Volendam, ben ik ondernemer geworden. Ik ben dus gesteund door mijn omgeving. Mensen kijken tegen je op als je in Volendam hard werkt. En als je succes hebt. Ja. Ik heb twee grote jongens, die zijn alle twee ook ondernemer. Mm. Dus ik wil zeggen, in Volendam is er ook veel meer. Je wordt ook gevormd om succes te hebben. En dat heb, dat heb je gedaan al die jaren. Een succesdorp hebben we eerder deze week ook gehoord. Hè? Ze houden van harde werkers. Maar dat is dan toch, dat is toch een heel dubbel iets, het zijn in Volendam, daar, als ik het begrijp. Want in deze tijd, dan heb je dus heel veel bezwaren ook tegen, tegen het afschaffen van Zwarte Piet. Hoe kijk jij daar nu tegenaan? Als je nu die bezwaren hoort. Ik vind dat Sinterklaasfeest met Zwarte Pieten gewoon een fout feest. Omdat het superkoloniaal is. En dat de karikatuur van de Zwarte Piet meer afgeleid is van George en Jimmy. Van, dat hoort niet meer. Mm. En ik zie ook in de maatschappij dat de meeste mensen het al doorhebben. Dat het kwetsend is en dat het niet meer van deze tijd is. Maar sinds jij het de eerste keer hebt aangekaart bij de ouderavond, tot nu, is het, hebben ze niks geleerd, althans dan, denk ik. Wat maak je daarvan dan? Nou, kijk, ik ben dus geen Jezus. Hè? Dus ik kom niet naar een dorp of een plaats om mensen te gaan vragen en gaan zeggen, je moet je zo gaan gedragen. Ja. Ik ben gewoon Michael Piquet en ik heb de mensen ook in hun waarde gelaten. Ja. En ik voel me eigenlijk, als je het zelf niet viert, dan is er niks aan de hand. Want het is gewoon een feest voor de Nederlanders. Je hebt het bij jezelf gehouden. Je zegt het is een feest voor de Nederlanders. In Volendam zijn ze dit jaar overgestapt naar de Roetveegpiet. Argument daartegen, de Roetveegpiet dat we vaker hoorden deze week in Volendam, is ja, Volendam is zo klein. Alle mensen die kennen elkaar. En dan is het best lastig, want dan ben je heel snel herkenbaar als Roetveegpiet. Verslaggever Rens Turk ging daarom naar studio Marian, waar grimeur Marian Veldhuis is. Althans, het is haar zaak. En zij heeft er een oplossing voor gevonden. Nou, oké, Rens, kom maar zitten hier zo. Krijg je een schotje om. Ja, Marian Donner, wat een immense studio heb jij. Om ons heen zijn 8 spiegels. Uh-huh. Het zijn van die ronde lampjes. Ik ga gelijk voor je langs. Ja? Jazeker. Ja, dat doet ze gewoon schort alvast om. Om ons heen zijn dus allemaal spiegels met ronde lampjes. En jij bent dus grimeur en jij gaat van mij nu een roetveegpiet maken met eigenlijk de uitdaging om mij zo onherkenbaar mogelijk te maken. Ja, dat is wat ik ga proberen. Ik ga beginnen met een cake make-up. Cake make-up? Ja, dat is watersmink waar een klein beetje vet aan is toegevoegd. Deze zorgt ervoor dat je huid een tintje donkerder wordt als je normale huid. Daarnaast is het erg prettig. Het voelt zacht aan en de donkere vlekken die je er overheen geveegd krijgt zijn makkelijker te verwijderen. Dus daar ga ik mee bezig. Gebruikte je deze ook vroeger bij Zwarte Pieten? Nee. Nee. Dus dit gebruik je nu eigenlijk sinds de Roetveegpieten gebruik je deze cake make-up? Ja, ja. Een soort bruinige smink is dat eigenlijk? Ja, het is gewoon veiligheid. Het is een andere tint dan je eigen huid. Zodat je ook iets onherkenbaarder wordt? Ja, ja, ja. Kijk, en ik kan nog wel, als ik nou, als je een vrouw was geweest, mag nou ook wel, kan je er nog wat rouge overheen doen. Je kan er nog wat glitters overheen doen. Dit is roze, is dit? Ja, ja. En waar doe je dat dan overheen? Over je wangen, gewoon alsof je rouge op hebt. Ah, ja, precies. Dus eigenlijk probeer je vooral een beetje subtiel mijn huidskleur te veranderen. Ja, ja. En daarnaast toevoegingen waardoor je er leuk uitziet als Piet. Nu ga je dus met een soort watten dingetje? Ja, dit is een speciale spons waar hele kleine gaatjes in zitten, zodat het de cake make-up makkelijker opneemt. Mag ik je bril even afdoen? Zeker mag dat. Ja? Oké, komt-ie. En ogen dicht. Kijk, het voelt ook zacht, voel je het? Ja. Ja, en nat. Ja, en nat. En het zijn gewoon een paar donkere vegen. Als je nou kijkt in de spiegel, dan zie je wat er is gebeurd. Oh ja, een beetje alsof ik een week niet mijn gezicht heb gewassen. En de modder heb gelegen, zoiets. Ja, ja, ja toch? Ja, precies, ja. Okay. Nou. Kijk, want de traditionele Zwarte Piet, die kennen we natuurlijk allemaal. Die ziet er zwart uit, rode lippen. Ja. Wat voor extra dingen moet jij nu bij mij doen om mij onherkenbaar te maken? Ik veeg wat extra strepen meer. Dus nou ga ik maar even zwart pakken om dat te gaan creëren. Ondertussen zie ik er al een beetje roetvegerig uit. Met zwarte strepen op mijn gezicht. Okay, wat heb je nu gepakt? Nu heb ik watersmink. Dus eigenlijk ga je nu bepaalde delen van mijn gezicht nog wel zwart maken, zodat ik wel onherkenbaarder word. Ja, ja. Nu ga je over mijn ogen heen. Ja. Dat lijkt me trouwens best wel vakwerk, oogsminken. Ja, ja, moet heel erg uitkijken. Nou, ik heb gelukkig gezien dat jij een bril hebt. Normaal gesproken moet ik altijd informeren. Draag je lenzen, draag je geen lenzen? Dat je daar gewoon alert op bent. Verder is het zo dat je heel hygiënisch moet werken, uiteraard. Omdat je bent met materialen bezig. Wat, nou ja, ogen even open doen alsjeblieft. Naar boven kijken. Kijk maar naar boven. Nee, recht kijken. En nou wel naar het plafond. Juist, dat is hem. Check. Oh. Kijk, dit. Nu kom ik niet in je ogen. Omdat ik de spons op de juiste manier vastpak. Nu ga je mijn onderoogleden smieken. Kijk. Ja. Ja, nu wordt het wel iets onherkenbaarder. Ja. Dus dan heb je eigenlijk mijn ogen, die maak je dus wel nog zwart. Ja. Zodat het wel dus iets onherkenbaarder al wordt. Ja. En nou ga ik nog een beetje bij je kin langs en een beetje bij je voorhoofd. Ik wil dat het wel matcht bij elkaar. Mm-hmm. En je bent uit de schoorsteen gekropen. Ja. Dus dan mag je hier ook wel wat zwart. Om mijn voorhoofd? Ja. Die is toch groot genoeg dus? Daarom. kijk nou. Zo. Ja. Het is gewoon eigenlijk klaar wanneer jij vindt dat het klaar is. Is het soms ook niet lastig? Want soms kun je ook natuurlijk de discussie krijgen dat het misschien weer te veel zwart is. Ja, ja. Daarom wil ik het gewoon samen doen met degene die het ondergaat. Want waar ligt de grens? Wie bepaalt die? Degene die het ondergaat, want die moet het rolletje spelen. Ik niet. Ik vind het allemaal goed. Ja, Ondertussen heb je dus nu ook de onderkant van mijn neus donker gemaakt. Ja. En zorgt dat er ook voor dat ik onherkenbaarder word? Ja, ja. Maar ik zou het hier gewoon bij houden. Kijk, als jij nou zo'n baret op zou hebben en een pruik, een zwarte pruik heb je normaal op, dan ben jij een Piet. Is het helemaal af? Ja, dus. Vind je nou een veel grotere uitdaging om vandaag de dag Pieten te maken, nu het er goed weg is? Je hebt wel meer, in dit geval op deze manier, improvisatie. Je hoeft niet meer allemaal iedereen hetzelfde. Wat voor eindcijfer geef je mij? Ligt eraan wat in mijn schoen zit. Als ik je hele schoen vol gooi met dit uiterlijk? Een 10, een dikke 10. Ja? Ja. Daar doe ik het voor. Helemaal goed. Ja, je luistert naar 5 dagen over hoe een traditioneel dorp als Volendam omgaat met het afschaffen van Zwarte Piet en het maar moeilijk omarmen van de Roetveegpiet. Ik ben in gesprek met Volendammer van Surinaamse afkomst Michael Piquet. Hij zit in Colombia op vakantie. Wij hebben een videoverbinding met hem. Michael, je noemde jezelf eerder in ons gesprek en je gezin een schietschijf in Volendam, als een van de eerste zwarte gezinnen in Volendam destijds. Heeft Zwarte Piet, denk je, bijgedragen aan de discriminatie die je wel eens hebt meegemaakt in Volendam? Nee, ik weet het niet echt. Ik weet wel dat er met Sinterklaas, de periode Sinterklaas, eindelijk meer zwarte mensen in Volendam rondliepen. Dus ja, wat dat betreft is het wel zonde dat die Zwarte Piet nu weg is. Want nu ben ik een curiositeit nog steeds in Volendam. En met Sinterklaasperiode lopen er meer zwarte daar. Maar dat mensen, want je zei eerlijk, hè, twee klassen of drie klassen renden achter je aan. Ze zeiden, hebben Zwarte Piet, ja, dat gebeurde een keer. Ja, dat was een beetje nare dag. Maar maakte deze tijd je nog bewuster van je kleur? In zo'n, nou, in Volendam. Weet je wat daar is? Ik ben namelijk in Volendam zo super bekend. Dat mensen geen kleur meer bij mij zien. Dat gevoel heb ik. En ik moet je ook zeggen, ik heb de mooiste vriendschappen wel in Volendam. Niet buiten Volendam. Ja. Maar kan je hier met mensen over praten? Kan je ze vertellen wat jij van Zwarte Piet vindt? Nou, maar ik heb het je nou verteld. Als ik met een Volendammer praat over Zwarte Pieten of over slavernijverleden, al dat soort zaken wat mij aangaan, voor mij essentieel zijn, dan wordt het gebagatelliseerd. Mensen kunnen niet voelen en zien. Kan je dan wel volledig jezelf zijn in Volendam? Want dat hoort ook bij jou. Nou, ik weet, moet je eerlijk zeggen, ik weet niet wat mensen daarmee bedoelen. Want ik ben altijd mezelf. Ik ben nu in Colombia, ben maar ik je ook moet, mezelf. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt, maar wat ik daarmee bedoel is... Het probleem zit bij jezelf. Kijk, ja, het is maar jij houdt dat dan voor je, dat deel van jouw geschiedenis. Je moet het zo... Nou, kijk, ik zie het leven zo. Ik ben Michael Piquet. Ik hou me aan mijn eigen cultuur, normen en waarden. En een bepaalde beschaving. En dat is het. Ik ga niet mee met wat excesses of wat mensen willen of vinden. Ja. En als je dat kan, dan heb je dus natuurlijk ook balans en respect. Maar als je steeds gewoon een lievertje van de klas wil zijn, zoals de Zwarte Piet dat doet, en een beetje dom praten en noem maar op, dan ben je drie keer niks. Je moet je houden aan je eigen norm. Op die manier woon je al 46 jaar in Volendam. Jouw zoons zijn weg uit Volendam. Ja. Heeft dat ermee te maken dat zij zich daar wat minder prettig bij voelen? Het is natuurlijk een kleine wereld. Het is een heel kleine samenleving met een vaak een eenrichtingsverkeer. Dus een heel stereotype manier van denken en leven. Ja. En mijn kinderen hebben een vader uit Suriname en die zijn wat moderner ingezet. Die zijn niet gefixeerd op Volendam. Maar aan de andere kant zijn ze nog steeds Volendammer en hebben ze ook heel veel vriendschappen uit Volendam. Het is een beetje dubbel. Dus ik heb mijn kinderen niet opgevoed dat Volendam alles is. Ja. Michael, maandag sprak ik met iemand die al 30 jaar Zwarte Piet speelde. 30 jaar lang Zwarte Piet speelde in Volendam en langs de deuren ging. Sinds vorig jaar is hij om. Hij doet dat nu als Roetveegpiet. Laten we heel kort luisteren naar wat hij daarover zei eerder deze week. Weet je wat er heerst op Volendam? Oh, en nou ga jij als Roetveeg? Nou, dan hebben zij gewonnen. Dus dan heeft K.O., het Kots noem ik het dan, maar het is Kops, heeft dan gewonnen. Dus ja, nou, en als die koud Zwarte Piet. Ja, die, ja. Ik noem dat dan Kots. Dan kan ik het makkelijker onthouden. Maar dat is ook niet heel aardig, hè, naar hen toe? Ja, maar hun zijn ook dan toch niet aardig om hier ons feest te bederven. Maar dat vind je dan weer wel? Ja. Dat ze het feest bederven? Ja. Je zit heel erg te knikken, Michael. Ja, omdat ik dat ook weet en begrijp. In Volendam houdt men vast aan waarden en normen van hunzelf. Men is niet een groep die zegt van nu gaan wij dus Edammer worden. Of ja. Nu gaan we Amsterdammer worden. Dus dat is de reden dat het zo moeilijk is. Maar dit was iemand die meegaat met de veranderende traditie die Roetveegpiet speelt nu. Maar die zegt wel van ja, ze komen wel het feest bederven, zo'n actiegroep. Dat klopt. Nou kijk, het is heel vervelend, het hele feest Sinterklaas. Ik vind het maar een raar feest. Want ik heb ook altijd Sinterklaas gevierd. En geloof me, bij ons in Suriname hadden ze ook Zwarte Pieten toen de tijd. Mm. Maar bij mij ging het gewoon om een cadeau. En men noemt het in Nederland een kinderfeest. Ja. En ik heb toevallig gisteren in de Vandalen gekeken wat een kinderfeest eigenlijk inhoudt. En dat is zo dat een kinderfeest is een feest dat georganiseerd wordt door volwassenen voor kinderen. En de volwassenen begeleiden het feest ook. Ja. Dus die hele discussie over Zwarte Piet, Roetveegpieten, al dat soort pieten. Die kunnen wij mensen, volwassenen, kunnen dat gewoon veranderen. Dus eigenlijk wil een kind een feest hebben met cadeaus. Maar, en die piet, die zijn niet zo relevant. Ja, maar jij hebt destijds het geprobeerd aan te kaarten in een ouderavond. Daar werd geen acht op geslagen. En nu kaarten mensen het heviger aan met acties. Hè. Er kwam vorig jaar een bus langs met acties. Ja, ja. Die zijn dan bekogeld. En nu zeggen ze van ja, dat is ook niet de manier. Mijn vraag aan jou is dus, hoe moet je het dan brengen in Volendam? Nee, kijk, het ijs is al gebroken. Er is vanuit de grote steden zijn er protesten. Op tv en in de media wordt er heel veel aandacht aan besteed. Dat Zwarte Piet niet meer van deze tijd is. Mm. En Volendam moet je zien als een enclave die dus nog een beetje tegenwerkt. Maar vroeg of laat zal het toch veranderen. Omdat het gewoon ook met zijn tijd meegaat. En zoals die ex-Zwarte Piet ook zegt, hij moet mee met de tijd. En dat zal ook gaan. Alleen je hebt wel verzet omdat de maatschappij, Volendam, die wil niet zo snel veranderen. Michael, mag ik je bedanken vanuit Colombia voor jouw deelname aan dit gesprek. Dank je wel voor dit inzicht. Dit was Vijf Dagen. Tot hier voor vandaag. Aan deze uitzending werkte mee Anouk Tulner, Wieke Potjer, Kees de Hoop en Bart Daatselaar voor de techniek. Farouk El Ghazi voor de productie. Morgen zijn we weer in Volendam, de laatste dag. Dan kijken we wat de toekomst gaat brengen voor het Sinterklaasfeest in Volendam. Straks langs de lijnen omstreken. Wij praten morgen verder om 8:00. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Achter dat linkje waar jij op klikte, gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Indrukwekkend, inspirerend en divers. Prachtige en verfrissend rijke blik op hedendaagse Afrikaanse kunst. Cosmogonie, een tentoonstelling met meer dan 130 kunstwerken. Nu te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen.